Radyo Tiyatrosu. Gazozla İmtihan. Yazan İsmail Kesici. Yöneten Nisan Kumru. Seslendirenler Mustafa Oral, Sait Çataldaş, Günay Günay, Ömer Karaaslan, Nisan Kumru, Hüseyin Levent Kaptan. Bu akşamki voleybol maçına geliyor musunuz? Sizi bilmem ama ben gelmiyorum. Öyle değil mi Can? Evet, ben de gelemeyecek gibiyim. Neyse, ben de birilerini bulur giderim artık. Hadi yarın görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar Ferdi. Neden yalan söylediniz Ferdi'ye? Bu akşam voleybol maçını izlemeye gideceğinizi biliyorum. Aman! Ferdi'nin yanımda takılmasından rahatsız oluyorum işte. Giyim kuşamı sanki 80'lerden kalma gibi. Hem her şey dengi dengine olmalı bence. Aslında Ferdi de kendi sosyal sınıfına göre bir arkadaş bulsa herkes için daha iyi olur. Berk, bu yaklaşımın gerçekten çok yanlış. Doğrusu Ferdi iyi bir arkadaş bence. Babaannem gibi konuşmaya başladın. Bana nasihat etme. Ferdi cebindeki parayla bizim takıldığımız yerlere gelemez bir kere. Kanalizasyoncu babası kazandığı parayla oğlunu ancak Luna Park'a götürür. Ama sadece götürür. Eğlenir mi orasını bilemem. Babası o iğrenç kokulu yerde nasıl kalabiliyor acaba? Aslında takdir edilesi bir durum. Ekmek parası için nelere katlanıyor adamcağız. Gerilmeye başladım resmen. Bizim Bay Erdem konuşmaya başladı yine. Bakın arkadaşlar, benim babam her zaman bana şunu söyler. İnsanları sosyal sınıfına göre ayırmak sadece nefreti körükler ve toplumsal anarşiye sebep olur. Benim babam da bana her zaman kanalizasyoncu ve kitapçının çocuklarıyla arkadaşlık etme diye söyler. Nedeni ise biri çok yapışkan, diğeri de çok ukala oluyor. Anlaşılan babasının dükkanındaki kitapların arasında kitap kurduna dönmüş bizim Emre de. Emre kitap kurduysa Ferdi'nin ne olduğunu söylemeye dilim varmıyor. Can, yanlış hatırlamıyorsam senin baban da kereste ihraç ediyordu galiba. Berk, senin babanın tavuk çiftliğinde işler nasıl gidiyor peki? İstersen kapatalım bu mevzuyu. Emre, oğlum bakar mısın? Geliyorum Mela teyze. Görüşürüz arkadaşlar. Nihayet kurtulduk şu ukaladan. Emre, şu eşyaların bir kısmını çıkarır mısın canım? O kadar yoruldum ki. Bu yüklerle 6 kat çıkmayı hiç gözüm kesmiyor. Çıkarırım tabii. Melahat teyze, bunlar çok ağırmış. Aslan gibisin maşallah. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Hadi canım benim. Dinlene dinlene çıkarız beraber. Dur bakayım. Sana biraz harçlık vereyim. Melahat teyze, inan hiç gerek yoktu. Al sen evladım, bir şey olmaz. Bu parayı gönlümden gelerek veriyorum sana. Hey Can, baksana. Kadın cüzdanını düşürdü. Ne yapalım yani? Düşürdüyse düşürdü. Ha Can, bir değişiklik olsun hayatımızda. Biraz maceraya ne dersin? Ha? Alt tarafı cüzdanı alıp kadına vereceksin. Bunun neresi macera anlamadım. Yok, cüzdanı alıp Meksika sınırına götüreceksen orasını bilemem tabii. Cüzdanı kadına vermeyeceğiz Can. Macera da burada zaten. Berk, inanmıyorum sana. Hem buna düpedüz hırsızlık derler. Alt tarafı biraz eğleneceğiz. Sadece o cüzdanın içinde ne olduğunu çok merak ediyorum, o kadar. Senden korkmaya başladım Berk. Bazen tanıyamıyorum seni. Konuyu değiştirmeyelim. Var mısın yok musun? Aslında bana da eğlenceli olur gibi geliyor. Tamam o zaman. Aksiyon başlasın. Dur biraz bekle. Kadın aşağı sokağa doğru gidiyor. Emre de apartmana girmek üzere. Biraz bekleyelim. Tamam. Gözden kayboldular. Hadi şimdi cüzdanı alabiliriz. Dikkat et, çaktırmayalım. Evet, cüzdan elimizde. Bakalım içinde ne varmış. Evet, bir adet anahtar. Ne yapalım bunu? İşimize yaramaz, at gitsin. Eyvah Berk, anahtar rüzgara düştü. Aman ne olacak sanki? Bakalım başka ne var? Faturalar, belgeler. Şurada para var. Şu paraya bak. Çıka çıka bozukluklar çıktı. Bu paraya olsa olsa gazoz olur. Senin maceran da bu kadar işte. 80 günde devre alem. Bu para yüzünden kadın arkamıza mafya takacak değil ya. Ya gazoz dedin de aslında şu sıcakta buz gibi gazoz fena olmaz. Hadi can, iki tane gazoz kap gel bakkaldan da içelim. Soğuk soğuk iyi gitti ha. Gerçekten de. Oo beyler, afiyet olsun. Ben siz nasıl boğazınızdan geçiyor? Melal teyzenin eşyalarını 6. kata kadar çıkaracağım diye kanter içinde kaldım. Soğuk bir gazoz iyi olur doğrusu. Hemen bir tane de ben alıp geleyim. Şimdi bu gazozun ağzını parmağımla kapatsam, sonra da iyice çalkalasam ne olur sizce? Ne olur? İşte bu! Sen ne yapıyorsun ya? Mahvettin her yerimi. Şimdi görürsün sen. Öyle olmaz, böyle olur işte. Al bakalım. Ya arkadaşlar lütfen ama. Bunun adı şakalaşmak değil. Mızmızlanacağına sen de katılsana bize. Senin de elinde şişe var. Olabilir ama ben gazoz aldığım bu parayı ağır torbaları 6 kat çıkararak kazandım. İsraf etmeye hiç niyetim yok gazozumu. Ayrıca israf dinimizde haramdır. Aslında bu kitap kurdunu kitapların arasından alıp doğaya salmak gerek. Değil mi Can? Bence hiç komik değil. Ne oldu Can? Neden suratın asıldı? Çok kötüsün Berk. Şu üzerimin haline bir bak. Her tarafım yapış yapış oldu. Şimdi ben anneme ne derim? Ne dersen de ana kuzusu. Sen de bu kadar annenden korkma. Ana kuzusu, ana kuzusu. Bana ana kuzusu diyemezsin. Oo, sert genç. Şişeyi kırarak beni korkutacağını mı sandın? Bak öyleyse. Bana gövde gösterisi yapma, tamam mı? Bu hamlelerinle beni korkutamazsın ana kuzusu. Al sana. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Neden itiyorsun beni? Canımı acıttın, şimdi görürsün sen. Aman Allah'ım. Bacağım kanıyor. Çok acıyor. Özür dilerim Berk. Böyle olmasını istememiştim. Ani bir öfkeyle oldu. Hadi kaldırayım seni. Kalkamıyorum. Can ne yaptın sen? Biraz önce kırdığınız gazozun cam parçaları bacağına saplandı. Canım yanıyor. Bakın bakın, Melahat teyze geliyor. Melahat teyze, Melahat teyze. Emre, ne oldu burada? Bu çocuk niye yerde kıvranıyor böyle? Bir kaza oldu Melahat teyze. Berk'in bacağı çok kanıyor. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Ah canım benim. Durun, ben hemen arabayı getiriyorum. Nerede bu cüzdan ya? Allah Allah, bulamıyorum bir türlü. Çocuklar, arabayı getireceğim de cüzdanım ortada yok. Arabanın anahtarı onun içindeydi. Şey teyzeciğim, cüzdanınız burada. Az önce düşürmüştünüz de. Heh, çok şükür. Hemen anahtarı çıkarayım. İyi ama bu sefer de anahtar yok. Teyzeciğim, anahtar şu rögarın içinde. Rögarın içinde mi? Rögarın içinde ne arıyor arabamın anahtarı? Yemin ederim teyze, bütün bunlar Berk'in suçu. İnan o dedi cüzdanı kurcalayalım diye. Ben dedim cüzdanı sahibine verelim diye. Dinlemedi beni. Zaten cüzdanınızda da çok paranız yoktu. Sadece gazoz alabildik o parayla. Ne yani? Siz cüzdanın bana ait olduğunu bildiğiniz halde cüzdana el koymayı tercih ettiniz, öyle mi? Özür dilerim teyze. Anahtarı da rögara atmak istemedik. Rastgele attık, oraya düştü. Demek öyle. Pekala. Şimdi o rögarın kapağını açıp o anahtarı oradan çıkarıyorsun. Yoksa sizi derhal polise şikayet ederim. Özür dilerim teyze. İnanın olayların bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştim. Duydun dediklerimi. Hemen o anahtarı oradan çıkarıyorsun. Hem arkadaşını da hastaneye yetiştirmemiz lazım. Can, ne olursun o anahtarı çıkar hadi. İnan bak seni affettim. Emre, anahtarı sen çıkarır mısın? Hayır. O anahtarı attığınız gibi oradan çıkaracaksınız. Yoksa ne olacağını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Acele et Can, lütfen. Benim yüzümden oldu her şey teyze. Özür dilerim. Her şeyi ben planladım. Cüzdanın içinde ne olduğunu merak etmiştim sadece. Bu iyice duygusallaştı. Oğlum söylesene, Kennedy suikastinde parmağın var mı? Ben yaptım teyze. Benim yüzümden ben yaptım. Ya teyze, dalga geçiyorsun düşmüş halimizle. Sizde de hiç vicdan kalmamış. Vicdan dersi verene de bak. Kes şu ağlamayı. Hem öyle çok derin bir yaran da yok. Cüzdanın içinde ne olduğunu merak etmişmiş. Oğlum içinden zebra çıkacak değil ya. Olsa olsa para olur cüzdanda. Farz edelim ben çok fakir ve varlıksız bir insan olsaydım. Ya da sakat çocuğumun ilaç parası olsaydı içinde. O zaman bu vicdan azabını nasıl taşıyacaktınız söylesenize. Buldum. Anahtarı buldum. Buyurun teyze. O iğrenç şeyi benden uzak tut. Onu oraya atmadan önce nasılsa bana öyle getir. Hemen git yıka temizle. Çabuk. Ya teyze, neden bu eziyeti yapıyorsun ki bize? Al sana anahtarın işte. Logarın içinden çıkardım, yetmez mi? Bu geceyi nezarette mi geçirmek istersin yoksa evinde mi? Tamam. Of ya, nereden geldi bunlar başımıza? Emre, yoksa senin de mi parmağın var bunda? Melah teyze, emin olabilirsin, hiçbirinden haberim yok. Ben sizin torbalarınızı evinize taşırken olmuş bütün bu olanlar. Zaten senin böyle bir şey yapacağına ihtimal vermezdim. Aferin Emre. Beni yanıltmadı. Teyze, yapılması gereken tüm temizlik yapıldı. Islak, kuru, sabun, deterjan. Ne olursunuz artık anahtarınızı alın da bitsin bu çile. Şuna bak. Hem cüzdanımı çal, arabamın anahtarını rügara at, bir de hesap sorar nidalarla mıy mıy konuşmalar yap. Hadi fazla konuşma da arkadaşını yerden kaldır ve arabaya bindir. Ayrıca sen arabaya binme bir zahmet. İğrenç kokuyorsun. Emre, sen benimle gel. Hayırlı işler baba. Sağ ol evladım, hoş geldin. Hayrola, yüzünde sanki bugün çok yorucu geçmiş gibi bir iz var. Yanılıyor muyum? Aslında baba, olan biteni anlatsam hayretler içinde kalırsın. Merak ettim Emre, anlatsana. Okulun şımarık çocukları, Can ve Berk. Bugünkü tavırlarıyla şımarık olmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ispatladılar. Önce sınıfın dost canlısı olan Ferdi'yi kendilerinden uzaklaştırmak için yalan söylediler. Ve sonra da babasının mesleğiyle alay ettiler. Neymiş ki babasının mesleği? Belediyede kanalizasyon arızalarına bakıyor. Aslında onun yaptığı çok büyük bir hizmet. Ve saygı duyulmayı fazlasıyla hak ediyor. Ben de aynen senin söylediğin gibi söyledim onlara baba. Ama anlayan kim? Ayrıca daha kötüsü, Melah teyze bana biraz harçlık vermişti. Poşetlerini evine çıkarmasına yardım ettiğim için. O sırada farkına varmadan cüzdanını düşürmüş. Ve bizim arkadaşlar onun cüzdanını düşürdüğünü gördükleri halde bir şey söylemeyip cüzdanını almışlar. Bak sen şu yaramazların yaptığına. Sonra ne oldu Emre? Cüzdandaki anahtarı atıp rögara düşürmüşler. Bununla da yetinmeyip içindeki azıcık parayla da gazoz almışlar. Çok yazık. Şu genç yaşta harama bulaşmak kötü. Üstelik o gazozları da birbirlerine püskürttüler. İçtikleri belki bir yudumdur. Ben de Melah teyzenin bana verdiği parayla gazoz almıştım. Eğlenceli olacağını düşündüğüm halde gazozu onlara püskürtmek istemedim. Çünkü o parayı 6. kata yük çıkararak kazandım. Tabii bu aklıma gelince gazozu israf etmek gelmedi içimden. Aferin oğlum. Peki sonra ne oldu? Birbirlerini gazozla ıslatırlarken şakalaşma çığırından çıktı. Can üzerinin lekelenmesine sinirlendi ve Berk'i itti. Sonra da elindeki şeyi yerde parçaladı. Berk de aynısını ona yaptı. Can sinirli bir hamleyle Berk'i çok hızlı bir şekilde itti. Berk de kırdıkları şişe parçalarının üzerine düştü. Berk'in ayağına büyük bir cam parçası saplandı ve kanamaya başladı. Hay Allah! Şunların yaptığına bak. Onları durdurmaya çalıştım ama çığırından çıkmıştı her şey. Sonra Melah teyze geldi. Arabasıyla Berk'i hastaneye götürmek istedi ama ne cüzdanı vardı ne de arabasının anahtarı. Tabii durum böyle olunca Can her şeyi itiraf etti. Melahat teyze Can'a anahtarı Rögar'dan çıkarttırdı. Üzerindeki marka kıyafetlerle Rögar'ın içinde her tarafı pisliğe bulaştı Can'ın. Oo. Sonrası hastane babacığım. Aferin Emre, yüzümü kara çıkarmadın. Peki bugün yaşadıklarından ne sonuç çıkardın söyler misin bana? Zor kazanılan paranın kolay harcanmadığını, israf edilmediğini ve bereketli olduğunu öğrendim. Onca yaşanılan olaydan sadece bu sonucu mu çıkardın? Evet baba. Tamam, çok doğru söyledin. Alın teriyle kazanılan para öyle kolay kolay çarçur edilmez. Ama gözünden kaçan çok şey var. Nedir onlar baba? Mesela arkadaşların o kadının küçücük parasına tenezzül etmişler. Az da olsa haram olan parayla gazoz almışlar. Kolay gelen para onlara rahmet yerine eziyete dönüşmüş. Hırsızlıkla başlayan serüven sonra israfa, daha sonra da azgınlaşıp aralarında kavgaya sebep olmuş. Sonunda haram parayla alınan gazozun şişe parçalarıyla da yaralanmışlar. Ve hırsızlık yaptıkları kadına da muhtaç olmuşlar. Evet baba, çok doğru. Bu kadar mı peki? Evet Emre, bu kadar. Gözünden kaçan bir şey daha var baba. Ah, neymiş o? Can, Ferdi'nin babasının kanalizasyon görevlisi olmasını aşağılamıştı. Allah bu kibrinden dolayı onu Rögar'ın içine sokup anahtar arattı. Ve Rögar'ın tüm pisliği toz kondurmadığı o elbiselerine bulaştı. Aferin oğlum, gözünden kaçmamış. Çok doğru söyledin. Şimdi sana bir soru soracağım. Bütün bu olanlar bir hayır mıdır yoksa şer midir? Baba, bunda hayır olacak bir taraf yok galiba. Çünkü biri yaralandı, öbürü de hayatında hiç girmek istemediği bir yere girdi. Evet, görünüşte şer gibi Emre ama değil. Bunların hepsi de onlar için hayırdır. Yüce Allah bu kulların işledikleri günahlardan dolayı onları cezalandırıp doğruları görmelerini sağladı belki de. Bir düşünsene, dünyada mı cezalandırılmak isterdin yoksa ahirette mi? Ahiret hayatı sonsuzdur baba. Tabii ki dünyada cezalandırılmak isterdim. Evet Emre, yaşadıkları bu olaylar onlar için hayırdır. Tabii onlar bunlardan ders çıkarırlarsa ve doğruyu bulurlarsa. Neyse, bu kadar sohbet yeter Emre. Sen şu raftaki kitapların tozunu al bakalım. Ben de şuraları bir düzelteyim. Belki bugün erken çıkarız. Gazoz'la İmtihan adlı oyunumuzu dinlediniz.